Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 sierpnia. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 3 ofiary śmiertelne, kilkanaście rannych po wypadku autokaru na Podkarpaciu. Trasa Sanok-Przemyśl zablokowana. Przed południem w Genui państwowy pogrzeb ofiar katastrofy wiaduktu. Część rodzin zabitych odmówiła udziału w uroczystościach. Blisko 30 zmian do ustawy o funduszu wsparcia dla posiadaczy kredytów walutowych przygotowała Kancelaria Prezydenta. 3 osoby zginęły, 18 jest rannych, w tym 9 ciężko, po wypadku autokaru w miejscowości Leszczawa Dolna na Podkarpaciu. Do szpitali trafiło w sumie 51 pasażerów. Około godziny 22 ze Skarpy zsunął się autokar przewożący 54-osobową wycieczkę obywateli Ukrainy, mówi Bartosz Wilk z Policji w Rzeszowie. Tam też jest ustalana tożsamość tych osób. To są osoby w różnym wieku. Autokarem jechała wycieczka ze Lwowa do Wiednia. Wśród pasażerów byli dorośli i dzieci. Pojazd kierował się w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Krościenku. Na miejscu nadal są ratownicy, pracuje też policja i prokurator. Droga krajowa nr 28 na trasie Sanok-Przemyśl jest zablokowana. W związku z tym, że tam również jest dużo pojazdów służb ratowniczych, straży pożarnej, policji, a także drzwi, który ma ten autokar podnieść. W związku z tym droga jest zablokowana w obu kierunkach i tam policjanci kierują na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. 3 dni po katastrofie budowlanej we włoskiej Genui odbędzie się państwowy pogrzeb ofiar. Rozpocznie się o 11.30. We wtorek na peryferiach miasta zawalił się odcinek wiaduktu autostrady. Zginęło co najmniej 38 osób. We Włoszech sobota jest dniem żałoby narodowej. W uroczystościach pogrzebowych weźmie udział prezydent Sergio Mattarella. Nabożeństwu będzie przewodniczył arcybiskup Genui kardynał Angelo Bagnasco. Wczoraj hierarcha apelował do mieszkańców o solidarność. Powinniśmy się do siebie zbliżyć, wydobyć to, co mamy w sobie najlepszego. Powinniśmy mieć poczucie, że jesteśmy rodziną. Jednak część rodzin ofiar nie weźmie udziału w ceremonii. Wyjaśniają, że nie życzą sobie pogrzebu farsy z udziałem władz, ponieważ to władze ponoszą część odpowiedzialności za katastrofę. Uważają, że tragedia jest haniebnie wykorzystywana do celów politycznych. W Rzymie na znak żałoby wieczorem zgaśnie oświetlenie Koloseum. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kancelaria Prezydenta przygotowała 29 zmian w nowelizacji ustawy o funduszu wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych zaciągniętych w obcych walutach. Co to za poprawki? O tym przewodniczący podkomisji do spraw kredytów walutowych Tadeusz Cymański z PiSu. Poprawki techniczne, takie legislacyjne nazwijmy to, ale jest też kilka, które wprowadzają merytoryczne zmiany na lepsze, bardziej logicznym czynią pewne zapisy. Nowe przepisy mają być uchwalone jesienią. Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak przypomina, że problem osób, które zaciągnęły kredyty w obcych walutach, jest poważny. Blisko 700 tysięcy rodzin miało takie umowy, w tej chwili już tylko 500 tysięcy umów jest aktywnych, co oznacza, że 200 tysięcy umów już nie jest aktywnych. Przy tego my szacujemy, że nawet 100 tysięcy rodzin mogło zostać pozbawione swojego majątku, a jak mówi sama Komisja Nadzoru Finansowego, 30 tysięcy osób to są potwierdzone przypadki, gdzie już zwindykowano te osoby i ich majątki. Sejm zajmuje się obecnie 4 regulacjami dotyczącymi kredytów walutowych. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Podkomisja rozpatruje też 2 poselskie projekty ugrupowania Kukiz 15 i Platformy Obywatelskiej oraz prezydencki projekt tzw. ustawy antyspreadowej. Amerykańscy kierowcy ze stanu Illinois, którzy notorycznie wysyłają SMS-y podczas jazdy, mogą mieć na jakiś czas cofnięte uprawnienia do kierowania autem. O nowych przepisach nasz korespondent. Zgodnie z nowym prawem pisanie w telefonie krótkich wiadomości przez kierowców w czasie jazdy będzie poważnym wykroczeniem, traktowanym na równi z przekroczeniem prędkości. Po zatrzymaniu przez policję kierowca dostanie mandat, a informacja o wykroczeniu będzie trafiać do elektronicznej kartoteki. Dostęp do niej mają m.in. firmy ubezpieczeniowe, co poskutkuje podniesieniem składki. Recydywistom, którzy w czasie roku zostaną 3-krotnie zatrzymani za poważne wykroczenia za kierownicą, grozi zawieszenie prawa jazdy. Wykroczenia związane z niedozwolonym używaniem telefonów komórkowych podczas jazdy są problemem niemal we wszystkich amerykańskich stanach. Według danych Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, SMS-ujący kierowcy powodują 25% wypadków w Stanach Zjednoczonych. Z badań wynika, że takie osoby są 6 razy bardziej niebezpieczne niż kierowcy, którzy prowadzą pod wpływem alkoholu. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Janek Kałucki. Kibice nie oglądali Gradu Goli w pierwszych dwóch meczach piątej kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Krakowia przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1 po golu Bartłomieja Pawłowskiego. Natomiast w Legnicy Miedź zremisowała z Koroną Kielce 1-1. Pierwszą bramkę dla Korony zdobył Maciej Górski, a wyrównał Paweł Zieliński. Z punktu wywalczonego na własnym stadionie zadowolony był pomocnik Miedzi Wojciech Łobodziński. Dopóki Korona nie strzeliła tej bramki poniekąd fantastycznej, to wydaje mi się, że mogliśmy spokojnie objąć prowadzenie. Ale cieszy ten punkt, bo przegraliśmy te trzy mecze i teraz powoli trzeba zbierać dalej te punkty i walczyć o nich. A dziś kolejne mecze. Wisła Płock zagra z Arką Gdynia, a Górnik Zabrze podejmie Lechię Gdańsk. Dziś też rusza włoska Serie A. Kibice przebierają nogami przed meczem Chievo z Juventusem. W barwach Starej Damy oficjalnie zadebiutuje Cristiano Ronaldo, a niewykluczone, że w niedzielę w zespole Udinese zagra Łukasz Teodorczyk. Reprezentant Polski przeszedł do tego klubu z Anderlechtu za 7 milionów euro. Teraz rajdy samochodowe, bo za kilkanaście minut rozpocznie się kolejny dzień rywalizacji na trasach rajdu Niemiec, 9. rundy Mistrzostw Świata. Po 7 odcinkach specjalnych wygrywa Estończyk Ojt Tanak, drugi jest Francuz Sébastien Ogier, a trzeci Belg Thierry Neuville. W imprezie udział bierze też Kajetan Kajetanowicz. Polak rywalizuje w klasie WRC 2 i jak na razie zajmuje wysokie czwarte miejsce. Jesteśmy zadowoleni, czwarte miejsce w WRC 2. Chyba trochę przekracza nasze oczekiwania przed rajdem, ale oczywiście bardzo cieszy. Cały czas na drodze, bez problemów, delikatny z hamulcami, ale poza tym samochód spisuje się bardzo dobrze. Odstępy pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, to wszystko powoduje, że będzie bardzo ciekawie. Dodam, że na czele klasyfikacji WRC 2 jest Czech Jan Kopecki. I na koniec jeszcze jedna informacja ze świata motorsportu. Rafał Sonik, który wrócił na kładową scenę, utrzymał trzecią pozycję w klasyfikacji rajdu, który wiedzie przez bezdroża pustyni Atacama. Dziś ostatni dzień imprezy w Chile. Za godzinę w wiadomościach sportowych m.in. wypowiedzi Rafała Sonika. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. 30 stopni pokażą termometry w Opolu, we Wrocławiu i Warszawie 29, w Białymstoku i Bydgoszczy 27, w Suwałkach 26, a w Gdańsku 25. Wszędzie dużo słońca, ale będzie się też chmurzyć i padać. Miejscami możliwe burze. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już 10 września tegoroczny finał konkursu Talenty Trójki. A w trójkowo-filmowo w najbliższą niedzielę moim gościem będzie Zofia Kowalewska, ubiegłoroczna laureatka w kategorii film. Zapraszam po 14. Ryszard Jaźmiński. A po 21 w audycji magazyn bardzo kulturalny. Przypomnimy 8 dotychczasowych laureatów oraz rozpoczniemy prezentację jury obradującego w kategorii teatr. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Opla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu. Wyłącznie w tę sobotę w Lidlu. Kurczak świeży tuszka 42% taniej, 3,99 za kilogram. Orzechy nerkowca 30% taniej, 8,99 za 200 gramów. I polskie śliwki 62% taniej, 1,49 zł za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, o kim legendarny krytyk jazzowy Willis Conover powiedział kiedyś tak, on jest najlepiej strzeżonym sekretem polskiej muzyki. Płyty tego sekretu okrzykiwano najwybitniejszymi nie tylko u nas w kraju, ale także w Europie, a ich sprzedaż sięgała magicznych 6 cyfr. Wiele w życiu przeszedł, ale nie zatracił tego, co najważniejsze. Potrafi z dystansem i refleksją popatrzeć w przeszłość, no i co rzadkie, przyznać się do błędów. I doskonale wie, że trzeba żyć co do minuty. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Aby żyć siebie samego trzeba dać. To była Tolerancja, a w studiu Stanisław Joachim Sojka. Dzień dobry. Dzień dobry. W sumie nie trzeba już nic więcej, ale dla takiego porządku śląskiego, bo z człowiekiem ze Śląska przyjdzie tak mi rozmawiać, to dopowiem jeszcze artysta,

No, trzeba zrobić pierwszy krok. On jest jutro, od rana. Odwaga. Odwaga, tak, ale też, ja bym powiedział, no, przekraczanie lenistwa. O, wymagać od siebie trzeba. Wymagać od siebie, tak. Choćby trzeba. Inni nie wymagali. Ja pracuję cały czas. Nad sobą. Prostuje pan na bieżąco? Wiele się nauczyłem przez moich tam 58 lat. I staram się z tego korzystać. Na dodatek przyszedł czas na zmiany takie niesamowite, bo dzieci poszły z domu. Mm-hmm. I to są dorośli faceci wszystko. Zdrowi na umyśle i ciele. Z pleców mi spadły pewne ciężary. Ma pan przyjaciół? Mam. Jesteśmy w przyjaźni zdecydowanie. Mimo wszystko. A co ma pan do odkręcenia? Och, wie pani co, na przykład muszę przykręcić bardziej autodyscyplinę taką w pewnych sprawach, bo tak, podoba mi się żyć, a jednocześnie trochę broiłem i w związku z tym mój organizm już teraz mówi, że nie mogę być taki wyrywny, jak byłem do tej pory, bo to się już nie da. A chcesz panu opowiedzieć jeszcze tak chociaż w dwóch słowach, co nie, tam ja pan mówię o tym, że się nagle człowiek dojaduje, że ma cukrzycę, prawda? Dwójkę. No, dlaczego? Bo jest otyły. No tak. A jak jest otyły, no to ta dwójka przyszła... No ale walczy pan prosił. Z tą otyłością walczę cały życie czas. Przecież, walczę. Pan walczy. No tak, ale właśnie chodzi o to, że nie udaje mi się wejść w taki tryb jeszcze, ale ja wejdę w taki tryb, że wystarczy być zdyscyplinowanym. A zdyscyplinowanym mówi pan tak, mówię, jakby to takie proste było. Nie, to nie jest proste. To jest bardzo to nie trudne. Jest proste, ale do zrobienia. Tak. Ale ja tak zastanawiałam się nad tym, bo skoro dla pana taką zmorą ta otyłość całe życie była, ale sam początek drogi to może była ta zamykana spiżarnia w domu, ja nie wiem, u mamy. Nie, ale skąd? Nie. To jest osobnicze. To jest tak. Osobnicze. Mój brat Rysiek je więcej ode mnie. Wcale nie rusza się tak dużo, jakby można przypuszczać. Chociaż bardziej jest taki sportowy i deska. A pan i to używa tamto. Sportu? Ja rower i pływanie. No. Ale jak zimno się zrobi, to już nie jeżdżę na rowerze. Ja jestem jedyny z taką mocną predyspozycją. Ale to panu tak za bardzo nie przeszkadza, bo ja widzę ten błysk w oku bardzo młodego człowieka. Mówili dwaj mądrzy, jeden do drugiego, że lepiej się starzeć od nóg niż od głowy. Czy panu udało się zachować w sobie dziecko? Tego małego chłopca sprzed lat? Trochę chyba tak. A na czym to polega w pana wydaniu? A, no, ukryć się z papieroskiem. No to ja nie pytam, czy udało się panu zachować sobie łobuza, chociaż no, też, to jest urocze. Nie, no, dziecko, ufność. O. To jest chyba to. No rzeczywiście, to mi się udaje, bo ja do dziś potrafię się dać oszukać na przykład. Ale żałuje pan tego, że ktoś tam oszukał? Nie, to przysporzyło mi kłopotu na jakiś czas takiego czysto, że tak powiem, logistyczno-organizacyjno-egzystencjalnego. Życiowego. Coraz częściej zauważam takie chwile, bo one są w najprostszych momentach i w najprostszych okolicznościach. Nie wiem, czy to jest ładnie w ogóle tak mówić, ale no, jestem szczęśliwy. Czuję się szczęśliwy. Trochę boi się pan powiedzieć na głos. No trochę. Że jest pan szczęśliwy. Trochę, tym bardziej, że... zdarzało się nieraz, że kiedy byłem przekonany, że właśnie teraz jest cudownie, wszystko jest pochytane po naszym. Pochytane po śląskiemu. Tak. Wszystko jest dobrze, dzieci zdrowe, mam ten. Mam co jeść, dach nad głową, jest wszystko. To właśnie wtedy, w tej chwili szczęścia najbardziej, takiej najmilszej, przychodzi nowy temat. Ale z drugiej strony pamięć o tym, że się człowiek jednak podniósł, że się udało podnieść, no dodaje otuchy. I tak człowiek sobie myśli, że da radę, chociaż z tym też nie należy sobie zbyt łatwo pogrywać, bo człowiek może wpaść w pychę. A pycha jest przed upadkiem, prawda? Jest i to jest pewne. I tego się trzymam. Tak ładnie pan po śląsku zaciągnął. Jakie to było słowo? To my. Pochytane. A jakieś inne takie ładne? Tak, ach, tam jest cała masa pięknych słów. O. Jak jadę do domu, jakże jest w Gliwicach, to i mam chwilę czasu, to idę do mamy, taty i tam się wtedy godzą, bo rodzice gadają, nie? O czym gadają? Ach, tam ze swoim Staszkiem. Jest repertuar stały, tam czy wszystko w porządku, co z kobietami, co z dziećmi, co ono i ten. Ale powiem wam coś, co niesamowicie mnie urzekło. Po 40 ponad latach palenia papierosów, i to twardo, za, można powiedzieć, bardzo taką sugestywną namową doktorów, postanowiłem się z tym zmierzyć. No i nie palę. Miałem tam dwie wpadki, to jest nic, bo ja nie chcę wracać do palenia. Otóż byłem w domu, znaczy u rodziców, no i po obiedzie gadu-gadu i ojciec, który rzucił palenie w wieku 45 lat, paląc 60 papierosów dziennie, ale zrzucił z dnia na dzień, nie pali do dziś, zawsze mnie pyta, co z moim paleniem, bo moi bracia nie palą, nikt nie pali w ogóle w pobliżu. Ja zawsze mu odpowiadałem tym, że tato, słuchaj, to muszę pogadać ze sobą, wiesz, rozmawiam już ze sobą. I tak mnie zapytał, co się dzieje, czy rzucam palenie, bo to już byłby czas. Mówi, a ja mówię, wiesz tato, no gadam ze sobą tak w tej sprawie. A mój ojciec mówi, wiesz co, tak stężał mu głos, tak jak to, tak znam tę amplitudę. Śląski ojciec. Poważny tak. Ojciec taki ten. Mówi, wiesz co synek, to pogodaj z nim tam poważnie, wiesz. No i stało się. I stało się, pogadał tak. Pan. Panie Staszku, ale pan ma doświadczenie bardzo cenne, bolesne, ale cenne, jeśli chodzi o uzależnienia. No przecież z kokainą pan sobie poradził, prawda? To prawda, tak. I to po takim ciągu 3-miesięcznym, to nie każdy z czegoś takiego wychodzi. Nie, to się wychodzi się. Jak się chce, się? Tak. Jest człowiek silny. Z alkoholem też było. O, z alkoholem to... Wie pani, pierwszy raz to był taki smarkateryjny, bo mieliśmy po 15 lat, kupiliśmy litr wódki Bałtyk i duży litrowy słój ogórków, wypiliśmy to w godzinę i po prostu to się odbywało gdzieś w okolicach 9 wieczorem na obozie, a do rana mieliśmy wszystko, co najgorsze można uzyskać, że tak powiem, jeżeli chodzi o samopoczucie. I od tamtej pory nie tykałem alkoholu. Pierwszy raz wypiłem 2 kieliszki wódki może podczas swojego wesela. 21 lat, dobrze pamiętam? Tak, 21 na 2. 22 Kuba, prawda? Przyszedł na świat. Tak, szybko się pan uwinął. Uwinąłem się, ale to... Ja nie wiem, to jest chyba dobrze zbudowane było dla mnie, bo wtedy się szło we wszystko tak typu, co to, nie dam rady. Teraz wielu rzeczy bałbym się z pewnością. A jakim pan był dzieckiem? Bo jakieś mam takie przeczucie, że ta siła właśnie, to wszystko, co pan potem był w stanie z siebie dać, i stanąć twarzą twarz z przeciwnościami losu, no to gdzieś być może z tego Śląska, z tych Gliwic, z tego dzieciństwa? No tak, to był dom kochający, miłość wymagająca. Ja właściwie jakoś tak do liceum, czyli 12 te pierwszych lat, to ja nie miałem czasu. No, nie dzieje się, o 5:30 pan wstawał, żeby na zajęcia dojechać. No, 6 lat. Tak. 5 lat bitych. Najpierw za sprawą właśnie mamy, która nas wszystkich bardzo tak sprytnie jakoś angażowała, żeby dzieci nie miały czasu za bardzo. Natomiast potem to już ja sam, bo ja gdzieś 13-14-letni byłem już bardzo taki przekonany, że chcę przy muzyce być. Dziewczyny pomogły. Że chcę być z muzyką, no... Dziewczyny tak? pomagały zawsze. Nie, to jak się gra na skrzypcach, to trzeba być wirtuozem, żeby tak. Dziewczyny pomogły. No to prawda, to więcej roboty wymaga. To jest kilka lat trzeba czekać na ten piękny dźwięk, prawda? No więc właśnie. To się nie da od początku. No więc właśnie. I te pierwsze lata, ja pamiętam, że moją miłość do muzyki uratował fakt, że ja czytałem już nuty i śpiewałem w sopranach w chórze kościelnym. No właśnie, katedralnym. Pan śpiewa. I to była pięknie. Literatura, piękna muzyka tak. Stara, europejska. I no, ja miałem unikalną możliwość po prostu pławienia się w tej muzyce. A Jak pan tak sobie teraz przypomni, takiego małego kajtka, tego Stasia Joachima, bardzo piękne to drugie imię. Joachim jest piękne imię, arabskie. Ale piękne, prawda? Niemieckie później, ale to jest, zdaje się, że arabskie. W każdym razie ten mały Stasio, tak? Staś pewnie tak mama mówiła. Stasiu. Nie wiem, ma kilka lat i jakby pan wyciągnął ze swojej pamięci jakiś taki kadr z dzieciństwa, to jaki to byłby obraz? Co ten Staszek robi? Kilka, ale najbardziej to taki, że mam tam 5-6 lat i jest jakaś uroczystość babci i ja śpiewam tak, że wszyscy słuchają. No to tak panu zostało do dzisiaj. Panie Staszku, a gdzie dzisiaj jest, no tak przewrotnie zapytam, pana kosmos? Ja naprawdę tylko intuicyjnie jakoś rozpoznaję pojęcie kwantowej rzeczywistości. Znaczy kwantowość rzeczywistości. Pojęcia nie mam, nie złożyłbym jednego, nie wiem, równania. Ale to jest język, który bardzo przemawia do mnie. To znaczy, jak Leopold Staff napisał w jednym wierszu, wszystko się z sobą stapia i w siebie przecieka. Że nie ma nic, co należy uznać za nieważne. Wie pani, piszę nowy album. Roboczy tytuł na razie brzmi Muzyka i słowa Stanisław Sojka, bo ja się zajmowałem ostatnimi laty, prawie dekadę, poetami i takimi monografiami moich mistrzów i poetów. No i pod wpływem jakichś sugestii również ludzi, których spotykam na drodze, zacząłem pisać. Mi się długo wydawało, że najważniejsze rzeczy powiedziałem jako 30-latek, a do pisania tego, co myślę teraz, trochę miałem zbyt mało odwagi. To znaczy, właśnie dlatego, że nie jestem zawodowcem, że nie jestem poetą, bo poeta to jest coś innego, to jest ktoś, kto poświęca życie. Ja to myślę, nie jest... że po efektach można poznać no poetę. Efekty, ale to życie się poświęca poezji, tak, muzyce. Panie Staszku, krążąc jeszcze wokół kosmosu, gdzie jest pana koniec świata? Gdzie jest dla mnie koniec świata? Tak. W głupocie. W chamstwie, w nienawiści, w braku refleksyjności. Koniec świata jest tam, gdzie człowieczeństwo się pruje. No to wtedy jest koniec świata. Ja nie za bardzo jestem tam, żeby, wie pani, tak myśleć o kosmosie tym dosłownym. Ja bym w życiu nie poleciał na żaden Mars. Bałby się pan. A po co mi lecieć w kapsulce jakiejś? Ale bałby się pan, czy nie? Pewnie, że tak. Znaczy, bałbym się, że nie wrócę, że nie wrócę na Ziemię. No to ja jednak lubię Ziemię. Jestem... Wie pani co? Oszczędzam wodę. Nie leję ci z kranu cały czas, jak myję zęby. Wyłącza się wszystko elektryczne w domu. Co może człowiek robi? Segregujemy śmieci. Wie pan, dlaczego pytam o ten koniec świata i zahaczam o ten kosmos? Bo to jest taka audycja, gdzie częściowo oddajemy głos najmłodszym. I ja zapytałam dzieci o ten koniec świata. Jeśli pan pozwoli, to zaprosimy ich tutaj. Cudo. To w takim razie bardzo proszę. A wiesz, że nie ma końca świata? A kto ci to powiedział? Sam Kopernik. No. Ja liczę na to pokolenie, no. Niezłe znajomości mają dzieci, a panie Stanisławie, kto jest dla pana takim Kopernikiem, takim kimś, dzięki komu pana świat wciąż wiruje? No jednak Jezus Chrystus Superstar, jednak Ewangelia. I to w tym rozumieniu, w jakim kiedyś usłyszałem takie określenie, że Chrystus to jest metoda, sugestia pewnej metody, w zasadzie najtrudniejszej na świecie, trudniejszej niż demokracja. Ale opłaca się. Tak. Dlaczego? Tak. No dlatego, że miłość to straszna siła. Dopłynął pan do swojego brzegu, do swojego domu? Tak, dom jest, tak, dom jest. Znaczy ja bardzo jakoś tak mnie nosiło, wyrywny byłem i wciąż lubię podróżować, ale w podróż jest pisany trud. A wie pan, dlaczego pytam o ten brzeg, o ten dom? Mogę zapytać jeszcze o poranne słońce i mogę zapytać o marnowanie czasu. Bo chciałabym bardzo, żeby pan wprowadził piosenkę, którą pan wybrał dla nas, która jest absolutnie przepiękna. O. Która to będzie? Ja w ogóle ciekawa byłam pana wyborów, bo to jak muzyk, który ma w głowie całą muzykę wszechświata, może wybrać cztery piosenki. To nie jest łatwe. To jest bardzo trudne i być może niedorzeczne wręcz, no ale trzeba na coś się zdecydować. Nie jest łatwe. No i tutaj taka jedna piosenka właśnie, siedzę w porannym słońcu, będę siedział tu, kiedy wieczór nadejdzie. Wie pan? Otis Redding. Tak jest. To jest siedząc nad zatoką w San Francisco. No. To nie jest przypadek, że wybrał pan tę prościutką niby taką puf, do prawda? Pogwizdania. Taki do pogwizdania. A jak zapada głęboko w człowieka i jak wiele może człowiekowi dać ta piosenka, która za chwilę zabrzmi. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening sun, watching the ships roll in, and I'll watch them roll away again. Yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the tide. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide. On the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Sitting here. Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Ale zabrzmiało. I piosenka, i pana wsteczna zapowiedź, a w studiu Stanisław Sojka. Lubi pan siedzieć tak w porannym słońcu? Ja muszę przyznać, że do niedawna jeszcze byłem sową. Bardzo, ale teraz na skutek pewnych incydentów zdrowotnych w tym roku, tak się złożyło, że właśnie zacząłem wstawać przed południem. Pani doktor, moja znajoma, która jest świetnym lekarzem, mówi, panie Stanisławie, są tylko skowronki i ludzie chorzy. A więc to moje życie, które polegało na tym, że wstawałem o 15, to było życie bardzo niezdrowe. Zdarza się panu, że pan marnuje czas? No tak. A jak? Jak? Po prostu jak jakiś jaszczur po prostu na takiej sofie po prostu się rozkładam i sobie leżę. A na co nie warto marnować czasu, tak na pewno? Na głupie gadki. Ale głupie gadki, mam nadzieję, że to nie są te... Nie, to nie są te nasze. Nie, ja tak wystrzeliłem z głupimi gadkami. Nie, ale co to, co dla pana znaczy? Na co nie warto? Nie, te głupie gadki to jakie gadki? Głupie gadki to jest szukanie dziury w całym. A na co jeszcze nie warto tracić czasu? Na pewno nie warto tracić czasu na złe filmy, kiepskie koncerty. Wiele lat temu, całe wieki temu we Wrocławiu mój przyjaciel powiedział, chodź, będzie świetny koncert. I ja mu zaufałam. I poszłam na ten koncert. Mm. I to był koncert Stanisława Sojki. Ops. I to był taki koncert, gdzie Stanisław Sojka śpiewając był w innym świecie. Mało tego, cała wielka publiczność poszła razem z nim. Ja tak siedziałam w pierwszym rzędzie. I tak patrzyłam na tego człowieka, który cały był śpiewaniem i zastanawiałam się naprawdę, gdzie on teraz jest. To jest świat, w którym daje się, można się znaleźć pod warunkiem totalnego zaangażowania. 100%. 100%. Ja w dniu koncertu to mam to wszystko, co wszyscy mają. Mam tremę i jestem na swój sposób podrażniony. No bo to jest taki jakiś moment kumulowania energii, nie wiem co, ale w momencie, kiedy wychodzę na scenę i siadam, a staram się tam długo nie celebrować, tylko przychodzę i siadam i gram, to od tego momentu jest muzyka. Ale nie musi to być sytuacja publiczność, scena. Bo tak jest również, kiedy jesteśmy razem z moimi kompanami w studio, i nikt nas nie słucha. Po prostu muzyka zaczyna się od pierwszego dźwięku i tam trzeba być. Jeżeli tam cię nie ma, to ja mam wiele szczęścia, bo moją kompanię stanowią ludzie w połowie, od 40 lat gramy razem. To jest wielkie szczęście, że możemy być tak wiele lat razem. Jestem pewna, że gdyby pan podszedł do naszego zdezelowanego pianinka, które tutaj stroi? A właśnie nie stroi, ale gdyby pan zaczął grać na tym rozstrojonym pianinku, to się też nastroiło. Byłoby na 100%. O, aż tak, to nie wiedziałam, że pan ma takie możliwości i zdolności. Chociaż granie muzyki to jest jakiś strumień świadomości, jakieś połączenie. No tak. Coś nie z tego świata, prawda? Ale to jest wspaniałe chyba, że to jest tajemnica, bo tego jeszcze nikt nie nazwał. A ja bardzo lubię tajemnice. To znaczy, ja bardzo sobie cenię w ogóle tajemnice. Dlatego, że jeżeli coś jest tajemnicą, co pozwala mi zachować właśnie te odrobinę dziecka. Bez troski. Naprawdę muszę powiedzieć, że coraz bardziej czuję się na miejscu. Czuję się szczęśliwym, dlatego że dane mi było wcześniej rozpoznać to, co ja bym chciał robić, co ja bym chciał robić w moim życiu. To jest ogromny przywilej. I to jest wielki przywilej, dlatego że ja nie myślałem o tym, żeby zdobyć sławę. Ja byłem młodym adeptem, to było takie dwupolowe pragnienie, marzenie. Jedno to było, żeby mnie zaakceptowali mistrzowie. I to się stało bardzo szybko. I to się stało dosyć szybko, Karola, w młodości. Jeden z pierwszych mistrzów, ile pan ma wtedy lat? Namysłowski, no 18, 19. Lat i już pan był zaakceptowany przez największych w tym kraju. Tak. A dwa, żeby móc tego użyć. Ale czy ta woda sodowa panu zagrażała? Wie pani, nie. Ja jestem wychowany w skromności i dla skromności. Każdy mój wyskok od dziecka począwszy, jak tylko któryś albo mama, albo któryś z moich mistrzów żyjących jeszcze, jak mi tylko coś tam po prostu zauważyli, to mi powiedzieli. Ja miałem to szczęście, że ja miałem mistrzów. No wiadomo, że się chytało, no nagle człowiek ma wrażenie, że pana po prostu Boga nikt mu się nie oprze, to jest bardzo... Ale złudne też, prawda? Ale totalnie złudne, to się wie teraz z perspektywy, ale bardzo atrakcyjne. I to właśnie miałem szczęście. No a potem już rzeczywiście jakoś dojrzałem jako mężczyzna i nie przyszłoby mi do głowy, żeby wynosić się nad kogokolwiek. Ja myślę, że teraz przez skromność pan nie wybierze tej piosenki, ale ja mam dylemat, bo mam dwie. Czesław Niemen, Bema Pamięci, Rapsod Żałobny. Genialna historia pod każdym względem, ale ja wolę Sojkę. Ja wolę Hard to Part. Zgodzi się pan? Bardzo, bardzo się cieszę. To jest rzadko grany utwór. A on ma taką niesamowitą historię, bo nagrywaliśmy go w Krakowie w Teatrze Stół I z Janiną zrobiliśmy już całość. Zrobiliśmy to, co tam zagraliśmy swoje. I tak jak to przygotowaliśmy. I Peter Sedlaczek, który produkował tę płytę, mówi, że dobrze by było zastosować tu smyczki. I ja poprosiłem Jana Kantego, Pawluszkiewicza, czy by nie napisał na kwintet smyczkowy do Hard to Part partii. No i on to zrobił, oczywiście, jak to tacy szybcy, z dnia na dzień po prostu napisał. Genialne smyczki. I ja ilekroć słucham tego, po prostu nie, no, poruszają mnie. Hard to Part. Bard, aż szkoda się odezwać. A w naszym studiu Stanisław Sojka tyle przepięknych utworów, tyle piosenek różnych, a dzisiaj zabrzmiała właśnie ta, właśnie tę pan wybrał. Chciałam zapytać dlaczego, ale sama czuję, że ta piosenka człowieka zatrzymuje. Ta piosenka to jest obraz, który pozostał w mojej pamięci na zawsze, do dziś. Mianowicie umarł mój dziadek Andrzej, tata mojego taty. Została Anna, o 3 lata starsza od niego i przyjechałem tam do babci. To było z rok może po śmierci dziadka. Przyjechałem, już byłem dorosłym chłopakiem, miałem dzieci. Babcia jeszcze żyła i siedziała na ławeczce takiej przed domem i to był malowniczy zachód słońca, taki za łąkami, gdzieś po prostu zachodziło, już właściwie zaszło, jeszcze czerwieniało i był ten obraz. Widzę, zapytał babciu, po co ty tu tak siedzisz, już wieczór? A, wiesz, tak się patrzę, tak się tęsknię do niego. No, ja tam chcę do niego, wiesz. I nagle po prostu to prostolinijne zdanie, które mówiło, że ona chce do niego. Tak jakoś bardzo szybko po tym napisałem tę piosenkę. Pieśń właściwie. Bo to nie jest o rozstaniu, już cię nie kocham, jestem nie. z inną. Tylko to jest o rozstaniu, że jedno odeszło, a drugie zostało. To, co Kofta powiedział, śmierć się ludziom przydarza potocznie. Umiemy uśmiechem ją zbyć. Ty sobie teraz po prostu odpoczniesz, ale nam będzie trudniej żyć. Kiedy pan płacze? A nieraz. Różnie, no ale nie to, żebym beczał co chwilę, ale potrafię, bo potrafią przeze mnie łzy przejść, czy to na dźwięk jakichś zwrotów handlowskich, ale także oczywiście w ostatnich latach zwłaszcza odeszło trochę ludzi bliskich mi. I no to wywołało płacz. W niektórych wypadkach nadal wywołuje, że mimo, że długo już minęło 9-7 lat. A za kim pan tęskni? Prawdę mówiąc, tęsknię za dziećmi na przykład. Tak wpadną na chwilę i pójdą. No synowie mieszkają naprzeciwko. Ci dwaj starsi, prawda? No tak, nie, wiadomo, że się kontaktujemy. To jest taka tęsknota nie taka jak za kimś, kto odszedł. To jest inna. A wrażliwość? Co wrażliwość? Jest pan niesamowicie wrażliwym człowiekiem. No jest tak, jak jest. Po co w ogóle w tym życiu chodzi? Po co ono jest? Kurczę, żeby przeżyć, żeby żyć. Nie wiem. Ja sobie tak jakoś ostatnimi czasy myślę, że to, co naprawdę warto, to jest owoc naszej pracy. Fuszerka to jest jedna z tych rzeczy, których ja nie toleruję. A to jest Śląsk, porządek. To jest, bym powiedział, wpływ takiego zdrowego rozsądku, no, luterańskiego. A co by pan dzisiaj powiedział temu małemu chłopcu, bo ja już wiem, że pan tego małego chłopca w sobie ocalił. Co by pan temu chłopcu powiedział? Nie bój. No muszę powiedzieć, że cechą mojego dzieciństwa i młodości były pewne lęki i to jest ciekawe, bo ja nie umiałbym ich opisać racjonalnie, ale na przykład bałem się miasta w ciemności. Bałem się różnych rzeczy. Tych lęków już nie mam. No to teraz zabrzmi muzyka. I to jest, myślę sobie, taka muzyka, bez której chyba nie byłoby pana najpiękniejszych piosenek. Nie byłoby tych doznań, których ta muzyka dostarczyła dziesiątkom milionów ludzi na świecie. Wie pan, o kogo chodzi? I wiem, o kogo chodzi. Chodzi o płytę Kind of Blue. Miles Davis i inni wielcy. No i tutaj mamy kilka podszeptów, bo na tej płycie ukazało się 6 utworów. Każdy legendarny, każdy wielki. Ja sobie wymyśliłam, co bym chciała, ale ważniejsze jest to, czego pan by chciał. Ja bym chciał So What. Ja też? No to... Żółwik, tak? No dobrze. Więc co? Tak, So What. Naszym gościem był Stanisław Sojka. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję pięknie za gościnę. Niech żyje Trójka i Polskie Radio generalnie. Agnieszka Stępień, Grzegorz Leczkowski, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia razem z Milesem Davisem. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10, oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem, zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa-polskieradio.pl.